Rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Elif lam mim. Ova knjiga u kojoj nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se Allaha budu bojali. Onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što i mi budemo davali. I onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i ono što je objavljeno prije tebe. I onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali, njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ostvariti ono što žele. Studio Tauhid, Islamska omladina Beč, vam predstavlja medresu koja nosi naslov Kur'anske nauke, Hafiz Muhammed Porča. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد وزيشني الله تبارك وتعالى إسوي ميلوستي يسلاو poslanike svoje i vjerovjesnike da bi dostavili njegovu poslanicu ljudima i pojasnili propise Allahove vjere s vremena na vrijeme. Kao što kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala rusula mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Sura Nisa 165. ajet koji u prevodu značenja glasi: a poslanici koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. Wa kana Allahu azizan hakima, a Allah je silan i mudar. Kroz cijeli period života ljudi na ovome svijetu dolazila je Allahova objava, vahij. Kada god bi jedan poslanik prošao, drugi bi ga zamijenio i došao da ljudima objasni Allahu tabaraka wa ta'ala vjeru. To nam pojašnjava Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem u svome hadisu koga prenosi Buharija i Muslim, muttafakun alaihi, u kome kaže: Meseli wa meselu l'anbijai min qabli ke meseli rajulin bena bejten, fa ahsanahu wa ajmalahu illa mevdi'a labina min zawije. فجعل الناس يطوفون به ويعجبون منه ويقولون لولا هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: primjer mene i ostalih poslanika prije mene je kao primjer čovjeka koji gradi zgradu i koju uljepšava i dotjerava osim mjesta jedne cigle u jednom ćošku. Ljudi su obilazili oko nje i divili joj se, te rekoše: još samo da ima ova cigla. Ja sam ta cigla, ja sam pečat svim vjerovjesnicima. Dakle, Boži poslanik alejhiselatu vesselam upotpunjava tu jednu seriju Allahovih poslanika, a svakako njim uzvišeni Allah tebareke ve teala upotpunjava i svoj vahij. Kao posebnost vahja, objave Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem imamo to da je poslat svim ljudima. Dakle, da ova objava obuhvata sve ljude, za razliku od prošlih naroda. Vakane nebijun jub'atu ila qavmihi hasaten. A prije bi vjerovjesnik bio poslat svome samo narodu posebno. A uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže: Kul ja ejuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an. Reci u Allahu poslaniće: O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik. Suratul Araf 158. ajet. I kaže Boži poslanik alejhi selam u hadisu koga bilježi Buharija i Muslim: وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه. Dakle, svaki poslanik, svaki vjerovjesnik je bio slat svome narodu posebno, a ja sam poslat svim ljudima. Kur'an svakako obuhvata sve zahtjeve i sve potrebe čovječanstva i obuhvata sve objave prije objavljene i ono što one u sebi nose i sadrži. Objavljen je na čistom arapskom jeziku i izazov je svim ljudima do sudnjeg dana. Vidjet ćemo u pogledu Kur'ana Kerima da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ljudima upućuje izazov. Ako sumnjaju da je on objava od uzvišenog Allaha, kaže im, onda neka dođu sa nečim sličnim njemu. Ovaj izazov upućen ljudima je išao postepeno. Dakle, vidjet ćemo da se ljudima davala sve veća olakšica u mogućnosti da dođu sa nečim sličnim Kur'anu, ali oni do dan danas niti će ikada moći doći sa time. Prvo što je objavljeno od ajeta kao izazov ljudima da dođu sa nečim sličnim Kur'anu, bio je kur'anski ajet u kom je Allah tabaraka wa ta'ala kaže: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Reci, kada bi se sakupili ljudi i džini da dođu sa nečim sličnim ovome Kur'anu, ne bi mogli doći sa sličnim, makar jedni drugima pomagali. Ovaj ajet se nalazi u suratu Isra, koja je mekanska, u 88. ajet ove sure. Dakle, ljudima se kaže, ako sumnjate u ovo, sakupite vi nešto slično ovome govoru. Doneste drugi Kur'an, drugačiji, sličan ovome, ali Kur'an im odmah nagovještava da oni to neće nikada biti u mogućnosti. Zatim im uzvišeni Allah kaže u sure Ihud, u 13. i 14. ajetu: Em je kulu neftara, zar govore on ga izmišlja, Kur'an. Kul fe'tu bi ašri suvarim mislihi muftarajat. Reci im, dođite vi sa 10 sura izmišljenih, sličnim njemu, sličnim Kur'anu. Dakle, sada im se daje već jedna olakšica. Prvo se od njih traži, doneste cijeli Kur'an ako ste u mogućnosti, a nagovještava im da oni to neće moći učiniti. Zatim im kaže, donesite 10 sura sličnih kuranskim surama. Pa ni to nisu bili u stanju da dođu. Zatim im uzvišeni Allah kaže: Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. I pozovite koga god možete mimo Allaha ako istinu govorite. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّهُ. Ako vam se ne mogu na to odazvati, onda znajte da je to objavljeno sa Allahovim znanjem i da nema drugog Boga osim Allaha. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Pa hoćete li biti muslimani, hoćete li prihvatiti istinu. Zatim im treći put se obraća uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala i kaže u sure Yunus 38. i 39. ajetu ove sure, koja je isto mekanska: Em je kulu neftara, zar govore on ga izmišlja, Boži poslanik ali sad sam. Kul fe'tu bi surati misli. Reci im, dođite sa jednom surom sličnoj kuranskoj. Dakle, barem jednu suru doneste. A u Kur'anu, kao što znamo, je 114 sura. Wad'u man istata'tum min duni Allahi in kuntum sadiqin. I pozovite koga god možete mimo Allaha ako istinu govorite. Bel kezzebu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma yatihim ta'wilu. Ne, nego oni kezzebu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Poriču ono što ne znaju, što svojim znanjem ne obuhvataju, wa lamma yatihim ta'wilu, a još nisu saznali rezultat toga. Kedalika kezzebe alladine min qablihim, tako su poricali oni koji su bili prije njih, fanzur kejfe kane aqibetu zalimin, i pogledaj kakav je bio svršetak zulumčara. U ovoj suri, u ovome ajetu, se izazov upućuje cijelom čovječanstvu. Da dođu barem sa jednom surom sličnoj kuranskoj. Bila to najkraća sura kao što je Inna a'tayna kal-kawthar. Dakle, barem sa tri ajeta slična kuranskim ajetima. I zato ulema kuranskih nauka stoji iza stanovišta da i'džaz i izazov upućen ljudima biva ostvaren sa najmanje tri ajeta. I po tome su uzeli islamski učenjaci kao što je bio Ebu Hanife, da najkraće što se u namazu na jednom rekatu može učiti, to su tri kraća ajeta. Upravo zbog toga. Tri kraća ajeta ili jedan duži. Da bi se taj i'džaz ostvario. I nakon svega ovoga, onda po četvrti put Kur'an se obraća ljudima u suratul Bekare, koja je medinska sura. I izazov upućen cijelom čovječanstvu. Zar ima nešto manje nego što je jedna sura? Pogledajmo šta u ovom ajetu izazova čovječanstvu kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. A ako ste vi u sumnji u pogledu onoga što smo mi objavili našem robu, fa'tu bi surati min mithli. Dođite sa surom min mithli. Obratite pažnju na ovaj kuranski izraz. Nije rekao mithli. Misle, surom sličnoj njoj, nego min misli, od nečega sličnog toj suri. Kasnije ćemo obratiti pažnju kada budemo govorili o kuranskom i'džazu i kuranskoj nadnaravnosti, nadprirodnosti, tome čudu koji je među nama od uzvišenog Allaha tebareke ve teala, vidjet ćemo u kojim sve segmentima se pojavljuje ova nadnaravnost Kur'ana. Između ostalog, dođite sa bilo čim izrazitim što se nalazi u Kur'anu. Bilo da se radi o naučnim čudima, bilo da se radi o jezičkim čudima, bilo da se radi o upućivanju govora čovjekovom razumu ili čovjekovoj savjesti i čovjekovim osjećajima. Dođite sa nečim sličnim u bilo kom segmentu u kome se Kur'an obraća ljudima. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, i pozovite one koje obožavate mimo Allaha, koje slijedite mimo Allaha ako istinu govorite, fa in lam taf'alu, a ako to ne učinite, wa lan taf'alu, a nikada to učiniti nećete moći, fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijara, bojite se vatre koja će biti gorivo ljud, čije će gorivo biti ljudi i kamenje, uiddat lil kafirin, koja je pripremljena i pripravljena za kafire da u njoj gore. Dakle, vidjet ćemo iz ovog kuranskog izazova ljudima da je nemoguće da Kur'an ikada bude oponašan, niti da ljudi dođu sa bilo čim iz ovoga Kur'ana sličnim njemu, makar to bila i jedna jedina sura ovoga Kur'ana. Od karakteristika Kur'an Kerima jeste da je to uputa cijelom čovječanstvu do sudnjeg dana, za koju je uzvišeni Allah tebareke ve teala garantovao da će ostati nepromijenjena do sudnjeg dana. U kur'anskom ajetu suratul Hijr je uzvišeni Allah tebareke ve teala kaže: "Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun." Zaista smo mi objavili opomenu i mi ćemo je zaista sačuvati. Dakle, Kur'an je sačuvan od promjene I uvijek ćemo vidjeti da se ta zaštita ostvaruje na dva načina kroz istoriju islama. To je bilo jedna i vrsta zaštite Kur'ana pisanjem, to jeste fisutur u satrovima, u recima, i druga vrsta čuvanja jeste fisudur pamćenjem u prsima ljudi, dakle pamćenjem Kur'ana Kerima. Vidjet ćemo dakle da se to ostvarivao taj kontinuitet kroz istoriju. I treća vrsta čuvanja jeste ono što uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže u suri Fussilet: la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Ne dolazi mu batil, ne istina ni sa jedne strane. To je objava od mudrog i hvaljenog. Dakle, Kur'an se ne može ni u svojim značenjima promijeniti. Iako imamo pokušaja, o čemu ćemo govoriti u poglavlju napadi na Kur'an, ima pokušaja da se značenja Kur'ana izmijene, da se pogrešno predstave ljudima, ali i na taj način Allah tabaraka wa ta'ala je postavio ulemu koja sa Allahovom pomoći čuva Kur'an i Kerim od promjene njegovih značenja, i to ćemo naći, kontinuitet toga ćemo naći uvijek kroz istoriju. Da se pozabavimo pitanjem značenja Kur'ana. Šta u jezičkom značenju znači Kur'an? Iz čega je izvedena riječ Kur'an? I kakva je definicija u terminološkom značenju Kur'ana? Ljudi imaju dva mišljenja u pogledu jezičkog značenja Kur'ana. Odakle je došla ova riječ Kur'an? Dva osnovna su to mišljenja. Jedno mišljenje je da je Kur'an došao od arapske riječi qare'e. Qare'e što znači čitati. Inna alejna jam'ahu wa Kur'an. I zato navode kur'anski ajet kao dokaz. Na nama je, što uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala kaže u suratul Qiyama, na nama je inna alejna jam'ahu wa Kur'an. Na nama je da ga saberemo i da ti ga čitamo. Fe iza qare'nahu, pa kada ga čitamo, fettebi' Kur'an, ti slijedi njegovo čitanje. Ajet 17. i 18. u suratu Al-Qiyamah. Dakle, osnovna karakteristika što možemo zaključiti iz ove jezičke definicije Kur'ana jeste da je to knjiga koja se uči. I to uči se stalno, što je stvarni opis Kur'ana. Dakle, to nije knjiga koja se uzme, pročita i ostavi, već je to knjiga koja se neprestano i u kontinuitetu uči i izučava. Dakle, Kur'an, ona knjiga koja se stalno uči. Isto imamo od ove vrste mišljenje da je uzeto od riječi kur, što znači sakupljati nešto. To jeste ono što je sakupljeno. A u njemu su sakupljene sure i ajeti i kazivanja, naredbe, zabrane, sakupljeni plodovi prijašnjih knjiga, sve dakle što je potrebno čovječanstvu. Drugo mišljenje jeste da je riječ Kur'an nastala od riječi karene. To jeste kada nešto pridružimo nečemu. A ovdje ćemo vidjeti da su sure i ajeti i harfovi pridruženi jedni drugima u jednoj knjizi Kur'anu. Dakle, to je, iz ovoga možemo zaključiti, jedinstvena knjiga, sakupljena knjiga, sačuvana knjiga, knjiga koja se stalno uči, knjiga u kojoj ćemo sve podatke naći koji su potrebni čovječanstvu. Ili od riječi qara'in, što znači da su jedni ajeti slični drugim ajetima. Dakle, da jedni ajeti ne proturiječe drugim ajetima. Iz svih ovih jezičkih definicija riječi Kur'ana, odakle je nastala, možemo izvesti jedan jedinstven zaključak. A to je knjiga koja se puno uči, to je knjiga u kojoj ćemo naći sve podatke koji su potrebni čovječanstvu, to je knjiga koja je sačuvana i čiji su ajeti, harfovi i svi podaci sačuvani, jedni drugima pripojeni, i na kraju to je knjiga čiji jedan dio potvrđuje drugi dio. Dakle, ova četiri podatka su najkarakterističnija za Kur'an. Jer ćemo naći u drugim knjigama koje su promijenjene da jedan dio poriče drugi dio. I zato uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: "Walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira." Da je Kur'an od nekog drugog mimo Allaha, u njemu bi našli mnoga razilaženja. Dakle, u Kur'anu nema razilaženja. I zato je vrlo bitno da ova četiri svojstva upamtite vezana za Kur'an. Knjiga koja se puno uči, knjiga u kojoj ćete sve naći, knjiga koja je sačuvana i čiji su ajeti i riječi i harfovi sabrani i čvrsto jedni drugima pripojeni, i na kraju knjiga čiji jedan dio potvrđuje drugi dio. Bilo kako bilo, iz čega da je izvedena ova imenica, riječ Kur'an u jezičkom značenju, bilo od riječi kare'e ili od riječi karene, sva ova značenja su prihvatljiva i moguća da se protumače. Ima isto tako mišljenje da je Kur'an imenica koju uzvišeni Allah tebareke ve taala tako dao. Nije niz čega izvedena. Allah je Kur'an nazvao Kur'anom. I nije niz čega izvedena. A značenje ove riječi Kur'an sada smo protumačili na ova četiri načina. Kakva je terminološka definicija Kur'ana? Kako nekom je kada nas pita šta je to Kur'an objasniti u jednoj definiciji, jedan tarif koji treba da bude mani' džami' koji treba da bude sveobuhvatan, a s druge strane da sprečava drugo da ulazi u tu definiciju, kako da objasnimo ljudima šta je to Kur'an. Kur'an je, mi ćemo ga sad spomenuti u definiciju, onda ćemo jedno po jedno iz ovoga, inša Allah, protumačiti. Kao prvo, to je kelamullah, Allahov govor. El munezzelu ala nebijih Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, koji je objavljen njegovom vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem. El mu'đizu, koji nije moguće oponašati. El muta'abbedu bitilavetihi, onaj čije učenje se smatra ibadetom, čistim ibadetom. El menkulu bitavatur, koji je prenesen tevaturom. El mektubu fil mesahif, koji je napisan u mushafima. Neki opet kažu bejne defete il mushaf, između dvije korice mushafa. Dakle, sabran je i sačuvan. Min evveli surati il fatiha, od početka sure i fatihe, dakle, od početka, početak mi je sura i fatiha, ila ahiri surati nas, do kraja sure en nas, koja je posljednja sura Kur'an Kerim. Kada kažemo Kur'an je Allahov govor, to znači da je uzvišeni Allah tebareke ve taala izgovorio Kur'an i da je od njega uzvišenog Allaha i da niko u njemu nema bilo kakvoga udjela. Ovo pitanje se tiče i akide, pa će vam inša Allah oni koji budu govorili o akidi to podrobnije pojasniti. Ali ja ću samo da ukažem na jednu činjenicu. Velika rasprava u istoriji Islama se vodila oko Allahovog govora. I zato je upravo ilmul kelam, nauka o ilmul kelamu, kažu apologetika, akaid, kako su ga nazvali, nazvana potomi. Što se upravo ta rasprava počela voditi oko Allahovog govora. Svakako, u shvatanju ehli sunneta i džamaata, Allahov govor je kao i druga Allahova tabaraka wa ta'ala svojstva. Vjerujemo u ono što nam je došlo vahjom, objavom, Kur'anom i hadisom Rasula alejhi vesselam. Znamo značenje toga, ne poznavajući kakvoću toga. O tome ne pitamo kako se to, kako je to, a dužni smo u Allahova svojstva da vjerujemo. Pojavili su se razni filozofski pravci koji su slijedili one koji su bili prije nas, u Grčkom i na drugim mjestima. U Grčkoj i na drugim mjestima. Koji su raspravljali o Allahovim svojstvima. Ta bolest je zadesila i muslimane i ovaj umet. Šta se dešava? Ljudi su počeli o ovom Allahovom svojstvu da raspravljaju. Kako je to? Kako to Allah govori? Šta se to dešava i tako dalje? Ulazili su u rasprave koje su bidat i novotarije. Jer u tome nije dozvoljeno raspravljati, jer mi uzvišenog Allaha tebareke ve teala ne obuhvatamo svojim znanjem. Pa su neki rekli, to je govor nefsi. To je unutrašnji Allahov govor. Koji on daje da ga shvati melek Džibril i prenosi drugima. Da bi izbjegli to da Allah izgovara ove riječi koje mi izgovaramo. Zašto? Jer su sebi stavili neke logičke pretpostavke koje ih odvode na upoređivanje uzvišenog stvoritelja sa njegovim stvorenjima. Pa takvi kažu, ako mi kažemo da Allah govori, znači kad kaže on kaf, nun, hamim, elif, lam, mim, onda kao da kažemo da uzvišenje Allah ima jezik, ima zube, ima ovo kao što mi imamo, pa ga upoređujemo sa stvorenjem. To je svakako takva rasprava da laleti nema svoje osnove u islamu. Allah ima svoj govor, koji je istiniti govor i istinski stvarni govor. Nije u prenesenom značenju govor. I uzvišen Allah govori. I izgovorio je Kur'an, uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala. Kako on to čini? Na način kako on najbolje, kako najbolje uzvišenom stvoritelju dolikuje da govori. O tome mi ne pitamo, a u Allahu tebareke ve teala govor vjerujemo. Mnogi su u pogledu Allahovih svojstava skrenuli sa pravoga puta, tako kada kažemo to je Allahov govor, znači da potvrđujemo svojstvo uzvišenog Allaha govora. Dakle, da ga je melek Džibril preuzeo od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Neki da bi svoje akaidske pretpostavke opravdali, idu na to da je uzvišeni Allah stvorio Kur'an, stvorio Kur'an i tu je ta rasprava sa mutezilama koju ste vi čuli, a možda je mnogi nisu shvatili, je li Kur'an stvoren ili nije stvoren. Tu su upravo mutezile izašle sa tom teorijom bid'ata novotarije da je Kur'an stvoren. Što? Da ne bi rekli da je uzvišeni Allah progovorio Kur'anom. I onda oni kažu Allah ga stvorio u levhi mahfuzu, a Džibril ga uzeo od levhi mahfuza. Dakle, da bi izbjegli to Allahovo svojstvo, da bi odbacili u stvari, porekli svojstvo Allahovog tabaraka wa ta'ala govora. Neki opet kažu da je to govor, unutrašnji govor uzvišenog Allaha, koji je to pomislio, pa je onda to prenio meleku Džibrilu, pa onda je melek Džibril dalje prenio i tako da je svakako da su to dalaleti koji nemaju svoje osnove u islamu i to ne može biti svakako prihvaćeno. Imamo kuranske ajete, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا i uzvišeni Allah je govorom govorio Musa'u i kuranski ajet وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. I kada neko od mušrika od tebe zatraži zaštitu, ti mu je podaj dok ne čuje Allahov govor. A ono što uzvišen Allah tabaraka wa ta'ala kaže, to je istina. Ako on kaže da je to njegov govor, onda je to njegov govor. Onda to nije govor nikoga drugoga, to je njegov govor. Kada kažemo objavljen njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, tim isključujemo u definiciji Kur'ana druge objave. U smislu da možemo razlikovati Kur'an od drugih objava, jer su druge objave Tevrat objavljen Musa'u alejhi selam, Injil objavljen Isa'u alejhi selam, Zebur Davudu, Suhuf Ibrahimu i Musa'u i tako dalje. Da bismo ograničili Kur'an na objavu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, da bismo ga prepoznali, kažemo, objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem preko meleka Džibrila, svakako, el mu'džizu, koji je mu'džiza, koji je nadnaravan, nadprirodan, neuobičajen, govor za koji su džini rekli inna semi'na Kur'anen ajeba, mi smo čuli čudan Kur'an. Čudo jedno. Obraća se i razumu i osjećajima na naučnoj bazi, na najljepši način i tako dalje. Kako je mu'džiza? Najviše gdje se ta mu'džiza pokazala u vrijeme Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jeste u području jezika. U vrijeme Musa alejhi selam ljudi su najviše poznavali sihr, čarolije, Pa je uzvišeni Allah dao svoju muđizu svojom poslaniku Musa'u a.s. iz te oblasti. Ali ono što mu je Allah dao, to nije bila čarolija. To je bila stvarnost. I kada su ti stručnjaci u čarolijama vidjeli to što Musa a.s. radi, odmah su rekli Amenna bi rabbil alemin, rabbi Musa wa Harun. Vjerujemo gospodara svjetova, gospodara Musa'ovog i Harunovog. A do prije nekoliko minuta pitali su faraona inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Imamo li mi nagradu ako od tebe ako pobijedimo Musa. Vidimo kako su odmah kad su vidjeli to čudo, kako su odmah prihvatili istinu. U vrijeme Isa alejselam oživljavanje mrtvih, izlječenje gubavi, slijepih i tako dalje. U vrijeme Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem jezik je bio na najvećem stupnju razvoja. Ljudi su znali na stotine stihova izreći koje nikada prije nisu govorili. Odjednom od sebe. Pred skupovima ljudi. Čak su imali natjecanje među sobom. Imali su tri čaršije na kojima su se natjecali u pjesništu. Upravo iz ove oblasti uzvišeni Allah daje svojem poslaniku Muhammedu s.a.s. ovu muđizu. Iz jezičke oblasti. Vidjet ćemo da su toliko bili toliko napredovali mušrici u Mekki i na tom je području u arapskom jeziku da su izabirali najbolje kaside, najbolje stihove, pisali ih zlatnim slovima i okačili ih na Kabu. Od toga je El Muallakatu Seba, sedam muallakata koje su bile okačene na Kabu, koje su bile pamćene. Ali kada je došao Kur'an, to je bilo kao igra male djece. I svi su stali. Kada im je uzvišeni Allah rekao, dođite sa jednom surom sličnom Kur'anu, nisu mogli doći. A uzeli su za oružje da se bore. Dakle, ostavili su ono što im je lakše bilo, govor, a uzeli su za ono što im je bilo teže, a to je oružje. Jer nisu se mogli oduprijeti govor kur'anskom. Pa su onda izmišljali i govorili, ovo je sihr. Zašto su rekli za Kur'an da je sihr? Zbog velikog kur'anskog uticaja na ljude. Zbog toga što ljudi kad su čuli Kur'an, odmah su primali ovu istinu. Tolika značenja nosi. Mi kada sad upoređujemo, iako se to ne može približno upoređivati, i ovo je dugačka tema, ali bih vam samo ukratko naznake da dadnem. Kad upoređujemo te El Muallakatu Seba, ti sedam najpoznatijih arapskih kasida koje su pisane zlatnim slovima i okačene okjavu sa ajetima kuranskim, vidjet ćemo ogromnu razliku. Pogledajmo bilo koji od tih, kad jedan od ovih arapskih pjesnika kaže kifa nebki min vikra habibim wa menzili bisakti liwa bejne dahuli fa haumeli i tako dalje. Ili drugi kaže Hella sa'altil qawma yabnata malikin in kunti jahilatan bima lam ta'lami. Kad to upoređujemo sa kur'anskim govorom, vidjet ćemo da Kur'an prednjači u svome izrazu. U Kur'anu nema ni jedne riječi koju bismo mogli uzeti i zamijeniti sa bilo kojom riječju iz arapskog jezika da bi ona mogla to značenje na tome mjestu ponijeti. Svaka riječ je došla na tačno određeno mjesto sa svojim značenjem. I ko što kaže poznati učenjak Abdullah Daraz, čija je knjiga skoro izašla i koju vas savjetujem da je pročitate, Velika vijest, Muhammed Abdullah Daraz, kaže, kada biste uzeli jedno slovo iz Kur'ana i pretresli cijeli jezik arapski, da nađete toj riječi zamjenu na tome mjestu, to ne biste uspjeli. Jer je ta riječ na tome mjestu samo kako treba. U svojim značenjima, tačno odabrana značenja, tačno odabrana mjera u svemu. I zato je to čudo do kijametskog dana. El muta'abbedu bi tilavetihi, čije je učenje čisti ibadet. Posebna vrsta ibadeta. Kao što kaže Resulullah s.a.v. u hadisu koga prenosi Tirmizi, od Ibni Enesa i kaže da je hadis Hasan sahih, men qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasana. ko prouči jedan harf iz Kur'ana, ima dobro djelo, ima za to nagradu kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Wal hasanatu bi ashri amsalih. A dobro djelo ide desetorostruko. Koliko je to dobro djelo, Allah najbolje zna. La aqulu alifu alif lam mim harf. Ne kažem da je alif lam mim jedan harf. Walakin već je alifun harf, alif harf, lamun harf, mimun harf. Dakle, kad prođe alif lam mim, to su tri harfa. Za svaki harf desetorostruka nagrada ide. Dakle, veliki ibadet samo učenje Kur'ana. El men kulu bit tevatur. Allahov govor koji je prenesen tevaturom. Tevatur znači da ga prenosi tolika skupina ljudi da iz svake generacije, u svakoj generaciji i svakoj generaciji. U tolikom broju da ne može u to biti nikakve sumnje. Ili da se može 100% garantovati da se oni nisu mogli dogovoriti da nešto promijene iz toga. Gdje god odeš, odeš na kraj svijeta, na istok, na zapad, na sjever, na jug, gdje god pitaš, prouči mi elham, svi će ti proučiti isto. Svi će ti proučiti, to je taj tevatur. Neće ti niko dodati jedan ajet više, drugi oduzeti taj. Svi će ti proučiti onaj sadržaj kuranski koji objavi. To je taj tevatur. Da je nemoguće da se svi dogovore, a nema razilaženja. Niti ćete naći kroz istoriju islama i gdje bilo kojeg učenjaka da kaže ja mislim da i ovaj ajet ima u Kur'anu. Ili da kaže ja mislim da ovaj ajet nije iz Kur'ana. Toga nema, alhamdulillah, jer je Kur'an Kerim sačuvan i to mogu znati posebno blagodat toga oni koji toga nemaju. Skoro smo imali jedan susret, raspravu sa katolicima, ortodoksima, sa protestantima i tako dalje, oni kažu za svoje knjige, za svoje objave, kaže to je od Boga, pogledajte te filozofije, to je od Boga, ali to je dato ljudima, pa su to ljudi prenijeli. Jer mora obrazložiti ono, ona razilaženja, one nejasnoće i ono sve. A u nas je, alhamdulillah, Allahov govor onakav kakav ga je Allah rekao, Melek Džibril prenio, Muhammed Resulullah sam učio i ashabi do nas dalje prenijeli. Dakle, prenesen tevaturom. El mektubu fil mesahif, koji je napisan u mushafima, u jednoj zbirci, dakle, nema razilaženja. Oko toga, od početka sure i Fatihe do kraja sure En-Nas. Da progovorim ukratko nekoliko riječi o imenima i opisima Kur'ana. Kur'an i Kerim ima više svojih imena i opisa. Kada nađemo za nešto da ima više imena, opisa, svojstava i tako dalje, to nam ukazuje na važnost toga što je time nazvano ili opisano. Tako ćemo naći da uzvišeni Allah tabaraka ve taala ima nama poznatih 99 svojih imena. Ima i više svojih imena koje mi ne poznajemo. Ima svoja svojstva. Vidjet ćemo da Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ima više svojih imena. Vidjet ćemo da sudnji dan ima više svojih imena. Dakle, sve što ima više svojih imena i opisa, to nam ukazuje na važnost i veličinu toga. Dakle, iz ovog zaključujemo kolika je važnost i veličina Kur'ana Kerima. Između ostalog, neki navode 55 imena Kur'ana Kerima spominju, kao što je Burhan fi muškilat il Kur'an od Ebul Me'alija, a to spominje i Sujuti u svojoj knjizi El Itqan i potvrđuje to, neki navode preko 90 imena Kur'ana Kerima. Ali ovdje moramo ukazati na jednu bitnu činjenicu, a to je da neki miješaju opise Kur'ana sa imenima Kur'ana. Kur'an je opisan da je Hakim, mudar. Dakle, mudra knjiga. Opisan je sa inna wa anzalna ilaykum nuran mubina, i objavili smo vam jasnu svjetlost, kao što je u suri Nisa 174. ajet. Opisan je da je lijek za ljudska srca i uputa i milost vjernicima, kao što je u suri Yunus 57. ajet. O ljudi, ja juhennasu, kad džaetkum mev'izatum min rabbikum, došla vam je poruka od vašeg gospodara, wa shifa'un lima fi sudur, i lijek za vaša srca, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, i uputa i milost vjernicima. Isto tako od svojstava Kur'an i Kerima je da je to mubarek knjiga, koja je blagoslovljena knjiga, a i blagoslovljen je onaj ko se druži uz tu knjigu. Pogledajmo ovaj kur'anski ajet u kome Allah kaže: وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, a ova knjiga koju smo objavili mubarek je, blagoslovljena je. مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, ona potvrđuje ono što je prije nje objavljeno. U suratu Al-An'am 92. ajetu to kaže. Opisuje se ova knjiga da je ona jasan dokaz, kao što je u sure Al-Ma'ide 19. ajet: قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, od Allaha vam je došla svjetlost i jasan dokaz. Opisuje se da je to radosna vijest. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ, koja potvrđuje i da su prijašnje objave istinite kao putokaz i radosnu vijest vjernicima. Suratul Bekara 97. ajet. Opisana je da je to knjiga zaštićena u ajetu sure Fussilat 41. ajet: Innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz, one koji ne vjeruju u Kur'an pošto im je objavljen, a on je zaista knjiga zaštićena. Kur'an veličanstven je nazvan. U ajetu sura Iburuđ 21. ajet: Bel huwa Kur'anun Majid, a ovo je Kur'an veličanstveni. Opisan je da je to vjesnik radosnih vijesti i opomena. U suratu Fussilat 3. i 4. ajet: Kitabun Fussilat ayatuhu Kur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamuna bashiran wa nadhira. Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi, Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju, vjesnik radosnih vijesti i opomena. Dakle, naći ćemo veliki broj ovih opisa svojstava Kur'ana. Što se tiče imena, spomenut ćemo samo neka imena. El Kur'an, Kur'an i Kerim, spomenut u kur'anskom ajetu sura Isra 9. ajet: Inna hadal Kur'ane jehdi lilleti hi akvan, ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Opisan je kao kitab, a to mu je i ime isto tako. Kitab, onaj koji sakuplja dosta toga u sebi, a to mu je i ime u isto vrijeme. U kur'anskom ajetu, u suratu Al-Anbiya 10. ajet: Lekad enzelna ilajkum kitaben fihi zikrukum, mi vam knjigu objavljujemo u kojoj je vaš spomen i vaša slava. Nazvan je Furkanom u ajetu sure Furkan 1. ajet: Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira, nek je uzvišen onaj koji svome robu objavljuje Furkan da bi svjetovima bio opomena. I tako dalje. Dakle, naćemo mnoga imena i svojstva Kur'an Kerima spomenuta. Imamo pitanje razlike između Kur'ana i hadisi kucija. O tome će nam ovi koji budu govorili o predmetu hadisa podrobnije reći, a mi samo da ukažemo na neke činjenice vezane za ovu razliku između Kur'ana i hadisi kucija. Kaže se da je Kur'an, kao što jeste, Allahov govor. A i hadisi kuciji, kako razdvojiti, kako napraviti razliku između toga dvoga? Kao prvo, već smo rekli definiciju Kur'ana. Što se tiče hadisi kucija, razlika se primjećuje u sljedećem. Kur'an je Allahov govor koji je objavio svojim riječima Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, riječi u Kur'anu su od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Dok je hadisi kuci, riječi su od Resulullaha sallallahu alaihi ve sellem, ali su značenja od Allaha. Dakle, Allah to kaže, ali nije nužno da bude tačno preneseno riječju kao što je Kur'an u hadisi kuciju. Kur'anom se izazivaju Arapi i drugi Dakle, postavlja im se jedan izazov da dođu sa nečim sličnim, dok sa hadisi kucijom nije slučaj. Drugo, Kur'an cijeli je prenesen tevaturom, dok nije slučaj sa hadisi kucijom. U hadisi kuciju ćemo naći nešto da je tevaturom, nešto da nije. U namazu nije taj teabud čisto, čisti taj ibadet kao što je slučaj sa Kur'an Kerimom. U svakom slučaju, podrobnije pojašnjenje ovoga, inša Allah, ostavljamo ovima koji će objašnjavati područje hadisa. Pitanje vahja i objave. Kaže nam uzvišeni Allah, tabaraka wa ta'ala, u pogledu objave, kada su mušrici govorili kako to jednom čovjeku da Allah objavljuje, kako da njemu mimo nas dostavlja svoje poruke i tako dalje. Kako je to moguće? Postavljaju pitanje mogućnosti objave. Pa im odgovara u suretu Yunus, 3. ajetu. Ekeane lim nasi, ađeben. Zašto je čudno ljudima? En euhajna ila ređuli minhum, da objavljujemo jednom čovjeku između njih. En enzirin nase, da opominje ljude. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا i da im da donosi radosne vijesti onima koji vjeruju أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ radosne vijesti kojim im nagovještavaju divnu nagradu kod njihova gospodara. وَقَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ a nevjernici govore ovaj zaista pravi čarobnjak jer su vidjeli veliki utjecaj Kur'ana. Postaviti pitanje mogućnosti vahja je kao postaviti pitanje vjerovanja uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala. Onaj koji stvara, onaj koji je najmoćniji, koji sve zna, nije mu teško da objavi ljudima šta hoće i kako hoće. Postavlja se pitanje kako je to nejasnoća ta ljudima, kako je moguće da dolazi vahij od Allaha ljudima. To je sasvim moguće, danas ćemo vidjeti naukom mnogo tih situacija koje su izučene, mnoge dokaze ćemo vidjeti koji su slični pa se mogu uporediti da bismo tim koji postavljaju takva pitanja malo objasnili ovo područje vahja i Allahove objave. Nije nužno da danas vidimo sve da bismo vjerovali u postojanje toga, niti da bismo znali da je to istina. Mi kada vidimo rezultate djelovanja nečeg, vidjet ćemo da to djeluje, makar mi to sobom ne mogli vidjeti, niti osjetiti svojim čulima, vidom, sluhom, opipom, mirisom, tako da. Mi vidimo rezultate vahja i vidimo da dosta toga postoji na ovom svijetu što mi ne možemo vidjeti, ali posljedice njegovog djelovanja vidimo. I danas nauka iz dana u dan mnoge stvari dokazuje koje ljudi nisu vidjeli, niti mogu ih vidjeti, ali oni nužno postoje i vidi i može se to nužno dokazati. Vahij u arapskom jeziku, jezički, znači nešto skriveno i nešto brzo. Dakle, s jedne strane ima značenje tajnosti u jezičkom značenju, a s druge strane ima značenje brzine. U Kur'anu u jezičkom smislu vahij se upotrebljava u više značenja. Kao prvo, upotrebljava se u značenju prirodnog nadahnuća čovjeka. Kada Allah dadne ti nešto u tebe, da osjetiš da je nešto ispravno. To je u jezičkom značenju, ne u terminološkom, da se napravi razlika. Nešto prirodno nadahnuće, neka prirodna potreba. Kao što je uzvišeni Allah objavio Musaovoj majci. Potom se može reći da je ona Allahov poslanik, niti Allahov vjerovjesnik. Već je to prirodno to nadahnuće čovjeka. U suratu Kasas spomenuto u 7. ajetu gdje uzvišeni Allah kaže وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ i objavi smo Musaovoj majci da ga zadoji. Ko je to stvorio u majkama i u Musaovoj majci? Da zadoje svoju djecu. Ko uzvišeni Allah tebareke ve taala. Dakle, to prirodno nadahnuće čovjeka. Zatim, kad kažemo prirodno, to se označava, da se odvoji ovaj termin, to se označava ono što se dešava u prirodi. Ne da priroda ima utjecaj u to. Što hoće Mulfridi, Kabri da kažu. To je, kaže, priroda, majka, priroda, stvaranje, neuzubila priroda i tako dalje. Ne, nego to je događaj u prirodi, a do onaj ko utiče na to, to je uzvišenje Allah, tabaraka ta'ala. Prirodni, dakle, to je ono što dolazi po prirodi ljudi. Prirodni instinkt kod životinja. I to je vrsta vahija, ovaj nadahnuća u jezičkom značenju. I uzvišenje Allah kaže, wa euha rabbuke ile nahvi. Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo. Edi tehidi minel džibali bujuten wa mine šeđeri wa mimma jarišun. Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi. Sura Nahl 68. ajet. Kako je to Allah nadahnuo pčelu? Da napravi ono sad će, da ono sve uredi. Allahovo nadahnuće, samo od sebe nije moglo nastati. Zatim, jezičkom značenju isto tako dolazi i sa značenjem brzog znaka, simbolike, kao što je Zekerija a.s. učinio, فَهَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ i on izađe iz hrama, iz toga mihraba, svoga, među svoj narod, فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ i znakom im dade na znanje اَنْ سَبِّحُ بُكْرَةً وَعَشِيَّا hvalite ga ujutro i naveče. Kada je Zekerijahu a.s. uzvišen je Allah objavio da će dobiti dijete pod stare dane. Pod stare dane. Zatražuje Zekerija a.s. Bože daj mi jedan znak. Uzvišen Allah mu kaže nećeš moći govoriti ljudima. To će ti biti znak da ćeš dobiti Jahja. Da će se roditi sin. Pa kako Allah, kako će mi se roditi ja star, žena nerotkinja? Kaže kao što sam tebe stvorio. Pa kad halaktuke min hamlu velem tekuši. Tebe sam prije stvorio, a nisi bio ništa, tako ću i tvoje dijete stvoriti. Dakle, to je bio ovaj jedan znak, vahij isto se tako kaže, koji je učinio Zekerija i sam svome narodu. Vahij u jezičkom značenju dolazi u smislu isto tako šeitanskog došaptavanja i uljepšavanja zla u ljudskim dušama. Uzvišeni Allah kaže وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ Šeitani navode štićenike svoje da se s njima raspravljaju. Da se s vama raspravljaju. U suratu Al-An'am 121. ajet. Dakle, taj nagovor šeitanski, ta šeitanska vesvesa, i to se u jezičkom značenju naziva vahjom. Ono što uzvišeni Allah naredi melekima, iz juhi rabbuke ilal melaiketi, enni ma'akum fathabbitu alladhina amanu, suratul Anfal 12. ajet. Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U terminološkom značenju vidjet ćemo da nam uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala spominje načine vahja, kako oni bivaju. U kuranskom ajetu u sure Šura, 51. ajet. Ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan. A nije čovjeku da mu Allah se obraća osim vahjom, objavom. To je prvi način. Au min wara'i hijab, ili iza zastora. Au yursila rasulan, ili pošalje poslanika, fa yuhya bi iznihi ma yasha. Pa se objavljuje s dopuštenjem njegovim šta hoće. Innahu aliyun hakim, on je uzvišen i mudar. Kao prvi način vidjet ćemo da su to istiniti snovi. Vahij kao istiniti snovi. Kaže Aisha radijallahu anha u hadisu spomenutom u Muttefekun alejhi Buhari i Muslimu, prvo s čime je počela objava Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bilo je u vidu istinitog sna. Sve što bi vidio u tom snu dolazilo bi mu poput svjetla dana. San Božih poslanika je objava. Kao što je se desilo sa Ibrahimom, ali selam u pogledu njegovog sina Ismaila. I istiniti snovi još uvijek postoje, kao što se kaže u Buharinom hadisu. Lem jebka mine nubuvati illa mu beširat. Kalu o melbu beširat kale ruja es saliha. Od poslanstva nije ništa ostalo do radosne vijesti. A šta su to radosne vijesti? Rekuše ashabi, a on kaže to su istiniti snovi. Što se tiče objave Kur'ana, ništa od Kur'ana preko sna nije objavljeno. Dakle, ništa od Kur'ana ovom vrstom objave nije objavljeno. Druga vrsta, ili iza zastora. Da poslanik čuje govor Allahov, ali ne vidi uzvišenog Allaha, tebareke ve teala. Najavi to čuje i bez posredništva. Tako je bilo sa Musaom, ali i selam, gdje uzvišen Allah kaže u sura En-Nisa, 164. ajet, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. I uzvišen je Allah, a Allah je sigurno sa Musaom razgovarao. Iza zastora. Dakle, čuje Musa, ali sam Allah govor, ali ga nije vidio. Kako je, dakle, Božijem poslaniku, ali sad sam dolazio vahij, dolazio Kur'an. Dolazio mu je poput glasa zvona, jakog glasa, koji bi djelovao na dušu da se spremi sa svojom snagom za prihvatanje vahija. I to je najteži način primanja objave. A poslanik bi u tome času prihvatao ono što mu uzvišeni Allah kaže i kao što Aisha radijallahu anha kaže u hadisu koji prenosi Buharija, vidjela sam ga kako mu stiže objava jednog jako hladnog dana i kada prestane čelom u istinu još je od znoja. Dakle, sa čelom kapa znoj. U hladnim danima, zbog težine ovoga vahja. Pitan je Božji poslanik, ali sad sam, kako ti dolazi vahj? I to je u Buhari spomenut taj hadis. I on kaže, ponekad mi dolazi u vidu zvuka zvona. To mi je najteži način objavi. I kada se prekine, ja bih potpuno upamtio ono što mi je kazao Džibril i selam. Ponekad mi se melek ukaže u liku čovjeka. On bi mi govorio, a ja pamtio šta mi kaže. Ali ova vrsta u liku čovjeka kada mu dođe tako, Kur'an nije tako dolazio, već samo u ovom obliku, kada bi čuo ovaj melek kada mu prenosi Allahu tebareke ve teala objavu. Zašto u obliku zvona? Neki mufesiri to tumače i kažu po onome što prenosi Buharija od Božeg poslanika alejhi selam u hadisu u kome kaže kada Allah odredi naredbu na nebesima. Uzvišeni Allah tebareke ve teala progovori melekima. To i to uradite. Svaki dan Allah tebareke ve teala određuje. To uradite. ovo je tako dalje. Meleki udaraju svojim krilima iz pokornosti njegovim riječima. Poput udara lanca u ogladku stijenu. Na taj način vahij dolazi Božjem poslaniku. I on ga čuje u obliku zvona. Da odgovorimo na kraju ovoga još na neke sumnje koje su izrečene u pogledu vahija. Neki kažu, svakako nemuslimani, nevjernici, kažu Kur'an je Muhammedovo sallallahu alejhi ve sellem djelo. Značenja koja je on izmislio, kao i njegov stil. Kako odgovoriti na ovu šubhu, na ovu sumnju koju oni proturaju? Kao prvo, ovo je neosnovana sumnja, jer Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije nikada govorio da je to od sebe rekao. A da je htio čast i vlast među ljudima, onda bi mu to bilo bliže da kaže to je moje djelo. Zubila, kao pretpostavka. Ali toga nikada nećemo naći u istoriji islama. Neki će i na ovo postaviti sumnju i reći on je pripisivao Kur'an Allahu jer je htio da ga ljudi slijede. Pa da je rekao da je to njegov govor, ljudi ga ne bi slijedili. Ali kad kaže da je Allahov govor, Božji govor, onda će ga slijediti. Odgovor na tu sumnju je isto tako vrlo jasan. Jer mi znamo da nije Allahov govor jedini koji se treba slijediti, već i govor Božjih poslanika, ali i sata sram. Tako da mu nije bilo potrebno da ima opravdanje da bi bio slijeđen. Dalje, vidjet ćemo jasnu razliku u stilu, u izrazu između Kur'ana i između hadisa Rasula, ali i sata sram. Dakle, neuporediva razlika između Allahovog govora i govora Božijeg poslanika, alejhiselatu vesselam. Dalje, teške su situacije se dešavale Božijem poslaniku, alejhiselatu u njegovom životu. Da je istina djelimično ovo što nevjernici govore, onda bi on izmislio nešto iz Kur'ana da bi sebe iz tih teških situacija izveo. Primjer jedan, vidjet ćemo da su munafici licemjeri optužili njegovu ženu Aishu radijallahu anha. A ona mu je bila među ženama najdraža, ali sad da sam. Tom potvorom imali su za cilj okaljati čast i ugled poslanika, ali sad da sam. Vahj, objava se prekinula oko mjesec dana. I ashabi i Božji poslanik, ali sad da sam, bili su u bezizlaznoj situaciji. Šta da učini? Koji u pravu, nemaju dokaza. U toj situaciji da je Božji poslanik, ali sad sam nešto od sebe govorio, rekao bi, ona je čista, nema ona ništa s tim i tako dalje. Mjesec dana je bio u teškoj situaciji dok mu uzvišeni Allah nije objavio ajete kojima se Aisha radijallahu anha čisti od te potvore. Rekao, došao do Aisha radijallahu anha i rekao joj u hadisu koji spominje Buharija, do mene je doprlo to i to. Ako nisi pogriješila, Allah će te očistiti od te potvore. A ako si pogriješila, traži oprost. Dakle, nije sam nije znao. Oslonio se na vahi da objavi se da bi se ta situacija riješila. Isto tako u pogledu munafika. Mi ćemo naći da ga uniše Allah tabaraka wa ta'ala kori. Ukorio svog poslanika, ali sada salam, koji je dozvolio munaficima i dao im mogućnost da izostanu iz bitke. Kada kaže u svojoj Teube 43. ajet, neka ti Allah oprosti što si dozvolio da izostanu, dok se nisi uvjerio koji od njih govore istinu, a koji lažu. Ukor koji je upućen Resula, ali sad sam u suri Abese, on se namrštio i okrenuo zato što je njemu slijepac prišao, a šta ti znaš, možda on želi da se očisti ili pouči pa da mu pouka bude od koristi. Da li će u tom slučaju Božji poslanik, ali sam sebi ukor upućivati, ako je želio glas, ako je želio ono što munafici govore. Zna se da je bio najiskreniji, najpošteniji i tako dalje, tako da te šube su u osnovi odbačene. Pokušavaju munafici na jedan drugi način šube, sumnje unijeti, pa kažu to je bio vrlo oštrouman čovjek, pametan. Tako da je mogao nazrijeti neke stvari koje drugi nisu mogli nazrijeti. Tako da je Kur'an od sebe sastavio neuzubila. Odgovor na to je isto tako jednostavan i može se vidjeti u tome što Božji poslanik alejhiselatu vesselam nije mogao pretpostaviti događaje koji su u Kur'anu nagovješteni. Šta će biti u budućnosti? I lako je neke mogao nagovijestiti od tih silnih događaja koji su nagovješteni, morao je jednom pogriješiti. A u Kur'anu nema ni jedne greške. Kada bi jedna bila greška, cijeli sistem bi pao. Nema to, većina je u redu. Većina je dobro. Ne, nego ne smije biti ni najmanja greška. Svi događaji koji su nagovješteni ili su bili će biti. Govori o prošlosti. Govori o prošlim narodima, o događajima kao onaj koji je bio tu prisutan i gledao i svjedočio tim događajima. Dakle, samo objava od uzvišnjog Allaha. Govori o naučnim čudima koje je tek nauka danas 1400 godina nakon njega otkriva. To nije mogao čovjek, niti cijela jedna generacija ljudi do dan danas od vremena objave nije mogla da se sastala, nije mogla sa time doći. Govorili su u prošlosti da je on, da je Božji poslanik, ali sad sam uzimao od učitelja. Od nekoga je preuzeo ovo znanje. Tako da je. Vidjet ćemo u njegovo vrijeme Veraka ibn Neumfel i oni koji su bili učeni, da su nagovijestili njegov dolazak. A dalje kada se on pojavio, da su ti učeni dolazili njemu i od njega učeni. A nije bilo zapamćeno da je Božji poslanik, ali sad sam i kod koga je išao da uči. A nemoguće je ako ne uči da dođe sa ovakvim i ovolikim znanjem kao što je došao Božji poslanik, ali sad sam od uzvišenog Allaha, tabaraka wa ta'ala. Ovim svim otkriva se muđiza nad naravnost Kur'ana Kerima, otkriva se važnost ove Allahove objave, njenog slijeđenja, čuvanja od iskrivljavanja, rada po njoj, širenja među ljudima i svakako da ga uzmemo, Kur'an i Kerim, sa tumačenjem njegovim kroz Kur'an i kroz sunnet Resula, ali sa našim menheđom, našim pravcem u životu. Molim te, barakavad, uzvišu Allah, te barakavad, da nas pomogne na to.